صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعن عمار بن رويبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم رحمه الله وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى البردين من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه زمائی عزتمندو حاضرین و مسلمانانو وروڼو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ته د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ما تاسو دروان دی د الله د کتاب سیشا او یو دعا احادیث د نبی کریم علیہ السلام د احادیث نو لستل د دې لفظی ترجمه دا ده الله وی بشک کامیاب دی مومنان چچا کی ایمان دے ندا ایمان والا کامیاب دی ابیاوی دا کامیاب مومنان د دې صفات او خاوندی د ایمان د صفات نه پس دویم صفات ذکر کئ چې په خپل مسکی خشوع خضوع کئ یعنی مزم کئ او مسکی د مست متوجی وی او د مزنه بغیر پخپل وس او طاقت نور خیالات وسوسی پزړ کې نراولي د ایمان نفس زمای عزت مندو اهم فریضه په ایمان او اسلام والو باندې د مس پابندی دا او کومز د چا سم شي ند د ټول زندگی به سمشي اموز بسمیگی پدی چه زمونگا او دس او موز د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سنت طریقې مطابق شي. دیو جنا او دس کی محنت سړیو کی زکدا او دس د موز د پاره حدیث پاک کراغلی چابی او کنجرا نو چابی چی صحیح وی الک تعلق لاوی. دیو جنا هر مسلمان تا دم او دس طریقس د پول پکار دی اپاغي کی جده اس یو شی پری نزی ک فرائض دی او کو سنن دی ک مستحبات دی سمر چی چان سنن او مستحبات پاتشول دمر چا بی کمزور شوا نو طالب پی کلاوی گنا. د چا مس چې سم شو نو د ټول ژوند به سم شي. په مز باندې زما عزت مندو محنت پکار دے. دیو جن په اعمال او عبادتو کې فورز د قیامت اولنۍ تپوس او پختنه به الله د مز بارک کوي. په عبادتو کې لمبه تپوس وسی د مز بارک کوي. د کومس سمي ورپسې بنور مسلم سمشي او که په مس کې نقصان وی نو نور نقصانات به مخې تراشي. ازمون مهربان رب دې وای کده چا په فرایضو کې کمی وی نو رب کریم به فرمای چې د سنانو نوافل ته وګورئ نو د فرض او نقصان او کمی با په سننو او په نوافل پر کول شي موږ تاسو ته د نفل ضرورت ده. ځکه په دې نوافلو د انسان مرتبه او درجه د الله په دربار کې اوچتېږي. او که فرض او کې نیمګړتیا او کمی راغله د دې نوافل ته وای دا مکملات د فرض دي. یعنی په ورځ د قیامت د فرض او کمی به الله په خپل رحم او کرم دا په دې نوافل او سنن باندې الله پوره کوي. بیا د بعضی منځونو ډېر تاکید راغله. خداغه تاکید دا مقصد نه دی چې هغه دې سړی کوي او نور دې نه کوي. منځونه پنځه واړه په مون فرض دي. الاعاذ بالله دا څه خوشوک نه کوي ګنې چې د فرضیت نه انکار وکي. ذکر کسو کې د فرضیت نه انکار کیا خو په اتفاق بانی مسلمان نه دی. دغه مرده دا مسلم خطرناک ده که یو سړی قصدن عمدن سوزر شرعی نشتا و مسپریزی نوم د بازی علماء و پنیز بانی دے دے اسلام دے دائره نسکی بارکی کی. دا پا دی ائمه کرامو کی چیغیتا ائمت المسلمین وی د امام احمد رحمه اللہ قول لے دا باز نور لولو امامانو چی یو نارین زناناک قصدن عمدن یو فرض مسپریزی ندے دے اسلام دے دائرے نسکی گی بار کی گی. ادا دا عرب دا موجودہ و علماء دا حرمین و شریفین و دائی مذہب و مسلکم دادے چی سوک مزنکا یسے بیسا اوزر گردانی شریعت کے دادے بیمارے پا ولانا نشکولے پناستاو کا کپناستنی پا پروتاو کا او دس در درس ندے بیمارے نو پتہ امومو کا تردی چی علماء دام دیکھری کہ چاہتا نو بملاوی گیا نخارش کا لکد شیشو او دوس پن پا کمرہ کے سوکچا بن کڑے یا پا جہاز کے سوک دے او بم نشتا نو پا جہاز کی بتا امم پسوے نو دیوم مسکئی. او دا امم خپل تفصیل دے چی دیو دغا وقت کی بم سکئی دی وخت کې دی به مشکای زنانه ده پارنگور سوزر نشتا که یو سڑه وی زمان جامعی نشتا نو شریعت کے پا بربندم مزرا گلے اے جامعی نشتا بلکل بربندی نو ده شریعت حکم دادے چه پا بربندم مزرا کا ازمو فقہا او دین دمرخ کل دین لیت وی پناستا چه پا بربندم مزرا کئی نو سڑه وی داقیدہ سے قبلی لو خو مخامخ کی علا سنا بکی او رکو لدیم لگا اشارہ کئی سجدی لدی داغین لگا دیر اشارہ کئی نو دد عورت غلیزا داو پا دی ناستا و پلاس کی خودو پچھی ادام فقہ و تفسیر کرے جامی در سلی و جوڑ دی و ٹولی پلی تھی دی جامی در سلسی پلیتی دی او بالکل پلیتی دی ټوله نای کی علماء لیکلی وای کی چې سره سره په بربند موضوع کی دغورا یو رکن خدایو قسمه پورا کو چې د جامو پلیتی لره کا خود قیام په زیناس تراله د رکو په زی اشاره رااله او د سجدی په دې اشاره نه حدا ده یو موز دې په سکیو کی او څو دومره وبدي خاص کر زمون په دې ملک د الله نعمت ته مثال په تور جامع پلیتی وشوي او استاذ زر په لختي او پنیر کې ریوي دې رجت سو موس خلاصې جامع پرې وشي او چی شوی وي وګوره او زر اله دې چې بیا سره په پرو تب نشي کوله اے د سر په اشاره بیمار دومره دې چوس کې ناشته نشي زم فقها ولیکری خپل ولا قبله لک یا مخ ولا قبله لک لک میت چې څنګه مونږ په خبر کې کیدو ا دې دې بس د مزنیت وتړي درو کو د پاره دې لک سر چټای او د سجدی د پاره دې لک ډیر سر چټای کدا سر په اشاره نشو کوله نو بس دې اوس معذور دی نو عذر د مزد پر خودو دانشتا بلا عذر مز چی سو فریزی نو ماتا استوی چی باز ائمه کرام تا دا کفر فتوه لگول دیر گران شیره او دا ائمه چی چاہتا پر یو مسئلہ کی کفر وی دا دیر نازک خبره امام احمد رحمه اللہ لوی امام دے امام اہل سنت والجماعت ورتوی اگر دوی حکم امداد دارا بود علماء موجود فتو امدادا کله کتا سناس یی یو ځل موږ ناس چا دې تاسو کو چې زما مور و موږ نه کول د باز خلکو عادت ده زنانا پاپتو اپتو د خوخي موشي د خوخي ژوند کې غني نه کوي بای سره پوجراو پټي او دکان او دنیوي کارونو کې لګیا ده که خوخي موجو په خوخي نشو نه کوي دغه د عالم نه حرم کې چا تاسو کو چې زما مور و موږ نه کول زته عمره کم کنا نا دا حرم اغا مدرس ورتوی جستا مور بلاوز رموز نکولو اغا کافر را تا دا اغین عمری که نو اغین رسوم را عمری کس پایده بنور که اگر چه باز نورو ایمو پا دیکی احتیاط نکار اغسته او مسئله سلا مسئله ختم ناکده او بیا مز زمائی زتمندو با جماعت هلی د نارینه او موز د جمع سره ده نو کوشش د جمع کوي کته سره جماعت نشتا ته پکور کې پلار او بچې پلار دې مخ کې شي یادې بچې مخ کې کی دواړه دې جمع وکړي پټي کې بچته پټي کې ګوټ کې او بلګه نظر سره بشو کې کني بل پټي وال رو واړه خو به غمه بانګ وای ا دې موږ په واسط کې دې جمع وکړي پورا دا عرب دا سر دا زان موس پی جنینا کپلا دا روانی زان پس خلی زنانو درائی و یو موس با جماعتا کرو نو دا یو سنت موکد دا جمع سر موس پول تردی چی باز علماء دا وجود طرف تلاڑ دی نو جمع کوای کیا سلیوی سوکنیش تا کور کی زان پس زنانو درائی خامحا پا یو کور کی بچے بدی ځان پسې هغه بچي ودرو. خدا عادت بالکل لری کوي چې زمو خلق بس بازي منځونه او خاص کر د سبا او د ماسوتن مز یا امام نے مخکیو کی یہ پکور کیو کو ندا عادت دیر لئے نقصان دے مزدمو کو دا منافق کو خویبانم سے شوئے موسوش بلا عذر پکور کی منزون کول دا خو خوی دا منافقان دے نبا جماعت مزدم عزت مندو پکار دے. دومارہ ابن رویبا رضی اللہ عنہ روایت تے دا یو صحابی و اخر کی کوفہ کے دیرہو دا صحابہ دا دن کو بنیاد بانے پا دنیا کی خوارشوی ادا اللہ شان لو گورا چے چر تا صحابہ رسیدلی انتا اسلام رسیدلی او چے لرشی یا خمون دا اسلام ملکون مون خلقو اغسطی نور دا سی چر تا غٹ تورا و فتوحات بیا چاندری کری لکم و زیودو لچے صحابہ کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین رسیدلی دیر صحابه کوفی تلاړو او کوفه یو دور کې د علم مرکز دیو جن امام ابو حنیفه رحم الله تعالی خلق داد کوفی د زمکه د پیدایش سره راغې پیداوار ده. سور سور صحابه کرام کوفی تلاړو بلدار چیلی رضی اللہ عنہ پخپل دور خلافت کی کوفہ دار الخلافہ جوڑا کرے ہوا دا دیدریو خلفاؤ دا ابو بکر صدیق دا عمر فاروق دا عثمان زنورین رضی اللہ عنہما دار الخلافہ مدینہ منورہ. اولی رضی اللہ عنہ دار الخلافہ سے جوڑا کرے ہوا کوفہ. جدی صحابینا نہ روایات منقول دی دے فرمائی چې ما دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه اوریدلی لن یلج النار احد اے چې حدیث ختم کوم نو وتا شتورو کی جانب غوہی تپوس بکو اماله به پختو کې ترجمه اوري و اوریدل وای ماله به پختو کې غدغه بد شنو وای جمال پته لو صحابی وای عمار ابن رویبا رضی اللہ تعالی عنہ و ایما اوریدلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نچ فرمائلے ہرگز با اور تدن نشی یوتن چه دنور خطون مخکی مزکو او دنور پریوتون مخکی مزکو د سبا او د مازیگر مزیادے. رواہ مسلمن. دا حدیث امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کرے. اب آئی چاز دکو حدیبانے گور دی پلو گورے دخپل پیغمبر خبرو تا وکی خودل او دا یادول دیو عظیم دعا دلان دی براشے. نبی علیہ السلام فرمائی زمان رب زمان امتی تر و تازو ساتی گڑمو آئے تم رابخ کشے رابخ کشے گڑمو رشت اما که څه ګورځي یو خدای بیماری دیوار نه بغیر بل څوډړمو یا مشران دي نه غریبانان تکلیف دی ورته دایری ما شوګان نه ډډي وایي. دا الله حبیب وای الله زما امتی ک ناری نه د ک زنانه د تر او تازه او ساتي چې زما خبره اوري او د زړه کې ځای ورکوي. دا الله د حبیب مونږی مان دې چې دعای قبلي کې کنه قبلي نو دخپل پیغمبر خبرو تا وگنی ولزڑکی زی ورکول دخپل پیغمبر علیہ السلام دعا زان سرا برگری کول لی نو یا راگز اور تا بوردن نشی اغتن چه دے دنور پریوتو نمخ کی او دنور پریوتو دنور راختو نمخ کی او پریوتو نمخ کی منزونا کئی یعنی سبا او مازیگر. کور منځونه پینځو اړه دی خدا دوی خاص کل په ذکر کولو سره نو اهل علم لیکلي و اید سبا دا وخت ډیر خوب دی د خوب د پاره ادي وخت کی زورو کی اله مونږه الله مدد نفس او شیطان نو ساتي اول غبان غور نه کوو مرو دی له بازار ساده مازر بلستر سبب تبای تبای کنه دا باغ دی له وی چې کده چا ساله شوی بلستر او کمبل له بازار سبب رویدا د ډېر خوب خوب ټیم دی اپا دی نفس باندې را پاسې دل ډېر ګران دی ادمازیګر وقت وقت د تجارت او د شغل دی اداغه وخت کې دا رسول او غسل ګرب دي امتحان هم ده کنه ګاګ در لاس نه ده دي کوم دمازیګر وخت شو کړ نو تی په امتحان کې واجولې جوارو که تاسو کوم شی مخکې کې ګاګ در له ولاړ دي عدل تسول زورګونه روپۍ ګټي اول ته مؤذن وای حیا الله اکبر حیا علی الفلا حیا علی الصلاۃ غوی و دا دواړه اوقات ډېر د شغل دي د زکه دې د دوو منځونو زمای عزت مندو ذکر وکړو دا خوبونه ګوره انسان کوي خو چې د الله ير راشي دا عادت جوړول کله نا کله پیغمبر علیه السلام او صحابه د سبا د مزنو د پاتې شوی یو خو الله باغې کې مو تاسو له دین مکملول که څوک د مزنه او د پاتې شوی او زموږ پیغمبر پاتې نه وي نو دل نمونه نو چې دې وسنګ کوي صحابه کرام په سفر کیو زموږ د پیغمبر علیه السلام د مدینه منورې ژوند ټول په جهادونو کې تیر دی دیو جن زموږ د پیغمبر یو نوم دی نبی الملاحد د غټو غټو جنگونو لړاوي دواله پیغمبر پخوانو کتابونو کې لیکلي چې نبی اخر الزمان را روان دی وسيفه على عاتقه تور ودوږي د پاسه ریو سفر کې نبی رحم السلام سره صحابه کرام به یو دکې گئی ما دا سم مکې نه یې دا سم مکې نه ها ما اوس مو ختم کنا دا سم مکې نه ته بیدار کېد نو صحابه کرام د شپې په اخر کې نبی کریم علیہ السلام له درخواست پیش کو جس سری شوی کلب تاسو قافله یې ساره کې ملک سره لګو او ای مسافر ته د شپې د اخر دا خوب سی ټول شپې زپلې دا ورته ډېر خوب دی الله حبیب وی چې سار کو شو خو سینا او د پاتې نشو نبلال رضی الله عنه وی چې زب سو کایو کو دا خادم خاص دا الله حبیب وی چې زمون تا د شپې سوکې کوا چې سوار او کې چې دا جون کې مؤذن د الله د حبيب سلور مؤذنینو یو په دغه مشهور مؤذنینو کې بلال رضی الله تعالی عنہ ده د تکو خوب بدرځي یې سم شو دا څنګه چې مت تړتل وایا سب اذان سره هوړی کې زړه کنه بای تو بلال رضی اللہ عنہ سوکای کولا او منځ وی چې موږ راشه سوکای وکاو امزګم کې وګوره دې سوکای ډېر لوی ثواب ده کله کې تبلیغ کې وته نو په سوکای جنگو کې جنن بزو سوکای کو دې مدارسو کې سوکای کې طالبات اجهاد خو خود سوکای شعر دکه کوم مجاهدین ټول دې شو دښمن براجه ټول ببړک د سوکای ډیر لوی اجر او ثواب دی قسم دې ته یوش په سوکای مو کا بد ده د ډیر را ده پرون مون ته مشکا شریف کې یو حدیث تیر شو یو صحابي وفات شو د الله حبیبی جنازه ترا نو عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام په عزت ادب سره د کپړو مبارک لونی ویته په دای مشکوي اغه په نیکای نیکای چانو لیدلې بدا الله حبیب وی سوکشتل چې دا صحابي چرته په نیکای لیدلې نور چا په نورو نیکونو لیدلې یو کس راړوان دي شوې زه گواہی کوم د یو اشفاد الله لار کې شوکای کړي سیکړي دا الله لار ټول کې لوی لار د دشمن کافر سره جهاد دې و دا د علم طالبانو د الله لا رکی تاسو چې تبلیغ کیو چې دام د الله لا هر نیک کار څه شه ده دا د الله لا را ده اگر چې ګوره دې لارو کې فرق وي، لارو کې وو فرق خامخا، درجاتو کې فرق شتا. لکه مثال په تو طالب په مدرسه کې دی، لوخو خوريستي پکې او لوري کې خلک ګرمۍ کې ناس جيمي ګري خپک او کمبل کې ناس ته کيو سره د الله لار کې تبلیغ له هو تو خو ګرم جمعات کې ناس ته اخه په مشوره وي جنن بس پخاو ته شان د کنه ده. او د الله لار کې چې یو سره jihad له هو تو ناغه ساړن له پټې دوزه نشتا او ګرمۍ دم د پټې دوزه نشتا ان د خوراک سکاک سے انتظام شتا، بلکې کله پکې دولو سکای پان نو لارې ټوړي دی خو ایمان سره وای فرق پکشته کنه. ها یو خو الله شانه عقل و لارې دا ټولې دا الله لارې دی خلارو کیسه ده. لکه ګوره ماشه ملوزی وزر اشته کنه او باز ملوزی، نو په الوتو او وزرو کې خو شریک دی، خو دی الوتو کیسه ده د باز الوتو لو ګورا او دیو چرچړ الوتو لو ګورا. نو دا ټول دا الله لاري. نو صحابي وی چې دی اوس په سوکای کړي وو، نو دا الله حبيب مخ کې شو د جنازي موزیکو ابه لاس مبارکو کې خار راغسته او لحد له ور غزولې ادخلي مبارک نه یو خبر راو پتا وی تا د پار خو یسو گواہی نه کوي، خو ز گواہی کوم چې ته د جنت والو نه ز گواہی کوم چې ته سي. نو دا پکار دی چې خلک په جنگونو کې اے تبلیغ کیو ته ولې زن بسوکای جو کو اره باتو یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیها. دیوی رضش پی سوکای دا اللہ لارکی دا دی ٹولی دنیا ناو دی کی چیزی دی نسی دی بہتر دی. وَإِمْ مَاتَ مُرَابِتًا جَرَا عَلَيْهِ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کې چرې دي دوران کې مرګ راغې نو وسودي ګوندا څوکای کې مرګ راغې تر قیامت اوستا عمل نامه نه بنديږي. تر قیامت اوسي ستا عمل نامه نه بنديږي ځکه ته یو داسې کار کې کدايو کس غفلتو کې او اسلامي سرحد نه ساتي نو کافر براشي نه به جمعات پاتې شي نه به مدرسه پاتې شي نب پکورونو کې د زنانو حیا پاتې شي. د دې یو د وجه نه په زورګونو لکونو جماعتونه آباد دي او د دې یو د وجه نه او د شو کسانو د وجه نه سمره په لکونو اربونو زنانه د حیا ژوند ته راهي. نظمای زکمن د حضرت بلال رضی الله عنه شوکای کولا اصحاب ډیر حریص د دین بارکه هغه وی چې شوکای کې دا شوکای ځان ته عبادت تر شبو زم کوا. اکثر صحابه د شوکای سره څه کړي ادب مسله ده د مو خپل دین ده لکه خطر د دې طرف نه دا او قبله دی په للا هته چې شوکای کې دی په لمخ کا څه پوښوي په مسله باندې سو اے تعالی یره د دې طرف نه ده ځکه د دشمن یو طرف یې دې طرف نه به دشمن حمله کوي. نو دی یری دن کی قبله دی یری طرف ته د قبله په زین ور خاطر مخ کا ابوزم کا وا ګور په مشکی. نو بلال رضی الله عنه چې شوکای کې راشه ابوزم کا د چې په مستړې شو نو به وی تکیاو لگا و دو خغه کی جاوې راو سغه کرسی په شای کې کړه ځان لیدا شکی هو مشرق طرف ته مخ کو چې سوار او کیږي نو مؤذن خاص و خپل پیغمبر ته اذان وای بس وذو شو بلال رضی الله تر دې چې نور روحتو او د الله حبیب د ټول نمخ کې را بیدار د سبا مزد نبی علیہ السلام نه قضا شو. صحابه ته شب سامان نه تړل رضا غزه نه چلګ لاړل او نور روحت د مکروه وقت لاړو د الله حبیب حکم کو اذان مشو سنت مکل او پجم مزم کو. نو مثلا مو تاسو لسه شو چانک د سبا مستزا شو او د زوال نمخ کی را گرزئی نو سنت بم کئی او فرض بم کئی اک گن دی نو جم مکل گن مرگری پا سفر کی او د پاتش ولی رچراپا سیدل بانگ دی موئی اقامت دی بوکی او سنت دی بوکی او فرض دی پا جمع بانیو کی نو دا ساری دا وقت دیر قیمتی دے زکی او فرمایل چی سوک دا سبا او دا مازیگر پا مصفا بندی کئی هر گز بدے اور توردن ننشی زکا دی دا سبا وقت کی خوب دے او خوب دیر خوک شوے دے اگر دا خوب زور کئی خوچی سوک مسنون اذکارو وئی او دود کې دو په وخت کې د الله نه په صحیح نیت تهجد سوالو کې ولې را پاسي نو هغه اذکار کوي یا کتاب کې مونږ لیکلي دود کې دو شاز اذکار دي تاسو اذکار وایي چې تاسو مزل پاسي کنه خو به زړې دایره کوي چې اذکار ذکر کو بس نه ساری را پا نه سک کده دې یې نه اذکار نه کوي چې نه ته تهجد را پا نه سک نبی اخو دا غفل نقصان دے مسنون اذکارو کا تاب اللہ رب العزت را پاسے اکا کل را پانسے دے نو حدیث پاک کے راغلی او سوی خخ کل ارادہ کرے جے تحجد بکو خود پاتے شنو اللہ با دے تحجد سواب عمل نامہ کیوں لکی ادا خوبی بے وزد بل طرف نسشو ارام مکو عمل نامہ کیوں لکن لکن خو قضائے را گرزوائی سکوائی دے تحجد و قضاشتا لکه ته شپې د ورکاته کې سلور کې اتکه او یو ورځ د پاتې شوې د جراپاسې دې د سوال نمخ کې غو قضا راو ګرځاو یو هغور ته دې نفس لوې چې ګوره کې سستی کې داکار بکې یو کار چې په ذمہ شي اسره خامخا کوي اے لکه تعالی والد سیبو جرازمه کا بګوړې اوس داستا په سر شنو کته وې کنن نی نو سبب اکه سبا یو بل رزی بیا بران نقصان موشی یو شی چې په ذمہ شو غیل سره بیا وګور کای کنه ور کای چې تاوې نفس لدې موې چې ګوره ته خوې چې خوب بوګو خدا بساری کې یقین ساتي چې یو شی دې په ذمہ شو نه بکې څوک به تهجد وکي یو پاتې شو قضا به را ګرځي ها بھائی لاس لګوچت کډه راو دې کته پورته کې دې کې چللې لاس خو پورته کواله سي ورا پاسم باو که پاتې شول سبکو ادي قضا وکړو ادي په وګورې زمیدار وای ز ډېر ستړې ډېر وې ما په سر کارونه دي نو ادي بټو کې ستړې دي اج دوبو نمبر دي ها دوبو نمبر دي بیا ستړې دي سم کې ده ته څه وکړې خو بدر دي لاس کې کولاو کا لاس کولاو سم کې ده دا غشان کې دیتا احتبا وای دا سناس ته جایزه خود جمعه پرز بس نی دا چې تاسو باندې کوم بیا بیا وا د جمعه پرز دا سناس ته نه زمون پیغمبر علی السلام څخه کړي باندې کړي دا وقت د شغل د بل دی دواړو اوقاتو کې ملائک حاضریږي د دواړو اوقاتو کې شوی ملائک حاضریږي دا دغه ور پرې دی چې کی یو بالغ خلک بچی راغلی دغه طالبانو کې پیله یو بالغ شال راغلی بالغ ولاړو بالغ همدا د دوړو اوقاتو کې څه وی ملائک حاضری کی پدې دوړو اوقاتو کې علماي کرام لیکلي دي چې ملائک حاضری کی ملائکۃ اللیل او ملائکۃ النهار او داغي تفسیر رسو ذکر کوغر مازیګر موږ څه کې کنا نو سم ملائک د ساری د مجن منصرا مقرر دي نو مازیګر ایم موجود دی او شپچ وکم ملائک تیرې غیب راشي نو دوالو ملائک ته په موجو کته بیا چې سبب موږ کې نو د شپې چې کوم ملایکو تیرا کړي دای د تلو په اراده کی وی او د ورځې غرور شي او باز علماء یو عجیب خبره کوي وای د رب مهربانی له ګورا چې کله ته خوراک کې پخپل لذات او خواهشات کې دغه وخت کې دواړه ملایک نه جمع کړي چې کله ته ډوډۍ بخوري اوس بچي کې او ناشته پکې او دواړه ملایک دل را جمع کړي د رب څومره احسان دی د عبادت په وخت کې درته ملایک سکل دانا چې ته دکان لزی الاس بجی ټول دکانونه کولاو جو د شپې درځي ملائک در لرال اتی په دکانو لیدې نا الله ورتخی جی په عبادت وګورای ځکه دې ملائک چې لای انسانان الله پیدا کول نو ملائک یو تجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء الله تعالی سوق پیدا کې دې زمکه کې فساد وکي انا حق ویني بتوي الله ورتخی جو ګورا دواړه ډلې گواشي د مازیګر او د سبا په مسکه څومره لوی احسان دی اګه دا ته په ګور پټی کې کېده دواړه ملائک در لراتل او د شپې هغه وی چې موږ تری نو به ګوټ کولو چې راتلو به ګوټ کولو ها بھائی اګه دا چې ویلې چې بھائی موږ لاړو دکان کې او شراتلو دکان کې ناس نا ملائک او الله چې موږ لاړو مازیګر چې لاړو نو به مسکول ساری چې راتلو به مسکول نو دواړه ټولی د ملائکو کې گواہ کی نو د دې دوه منځونو ډېر لوی اجر دی ځکه خاص ذکر کړ اواز علماء لیکلي وای په جنتیانو کې د ټول نلوی عزتمن بسوک وي چې هغه به د سار او د مازیګر په مقدار د الله دیدار کوي لازم کو استاسو نصیب کی ټول نه بهتر جنتیان بسوکي جنت کې شپې او ورځې نشته انا پاک خوب شتا انا پاک شپرا زی د جنت موسم بدا سی لکه موسم بهار کې د سبا د موزوشی انور لانه درا ختله څومره خلی فضا د جنت ټول موسم پاک انور شتا لا يرون فیها شمسا ولا زمهریرا په جنت کې نه گرمیشتا او نه پاک ساړ شتا اشپم پاک نشتا خوب پسې خپکه گئی ما اوب یو برګره وړل خوب وکړو ما یو ځل جنت کې خوب نشتا نا غریب له پریشان شه وړه خوب قصړې لکه یا خپره یا پریشان دی یا ستړې قسم دې کې جنت کې یا خفقان ستا یا ستړې والش روایت کې راغلي و یو جنتی به دی وی بی سره داسې تکیا په بالغ د جنت والی او یا کال بتیر شي خدایبا اڑخ بدل لکی دا سی دا خوشحالی زیرے اللہ دا غیر پار دی دے کی منگو تاسو لے سمو خیال لے او یا کال بے پیو بالخ دخپلی حوری سر تکیا والی ادوم را خوشحالی بے چی اڑخ بدل لکی رکہ دا خوشحالی دیر وقت مختصر وی ادا غم او دا مصیبت یوش پا سبا کی گی دا وی تردیشی ورلوراش یو حور بلا ادا سی پاتا به احترام بد دی جنتی پملا باندې لاس کی دی وې دې چو ګوري داغه غ بدن کې بټول ځان لکه د آینه پشانو ګوري دل وې ته غو بیغه متا کیا دیواله ستانور اهلم ستا په انتظار ده د بهترین جنت والا وسو کی چې د ورځې او د مازیګر په اعتبار به ساری بم د الله دیدار کوي مازیګر بم کوي نو وې زکا دا دواړه منځو نه سي جوړ د الله د دیدار سبب وبته په دې دوه منځو نو وسه ملاويږي ها بھائی تم کوم منځو لري بچا چلو ها ماشاالله سار او مازیګر مو زیاده په کوم منځو نو د الله دیدار ملاويږي او اسانه خبره ده یو و یو نیک سړی چاله وظیفه ور کړې و ویدنور خطو پوری ویو چا سره خبری لکی ناغلی دا خواسانا داسی بودی زمو استاسو دی پلو گورا ساری مسکیو دیو امازیگر کے کرکٹا و پندوسو نکاو تردیشی نیک خلقم پک پندوس کئی بس اسانا خبر پا دی دو اوقاتو سے ملاوی گی دیدار دا اللہ ملاوی گی ادی دو اوق ساری دیو امازیگر یا پندوسو نکاو یا وی غوانو گیری با دغا وکیل گیا میا راجمہ کا دا امازیگر مس نو پدی دو منزونو دا اللہ دیدار و ملاوی کی حدیث پاک کی راغبی دا اللہ حبیب فرمائی انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تدوامون فی رویته زرد چتاسو بد رب دیدارو کئی سنگا دسوار لسم سپگمئی ہوئی لکدین چی سنگا گو رئی سپگمئی لی دو کی چرتا ٹیل میل راغلی ہر زنانے پکور کی دی دیشی ہر سڑے پکور کی سب پا جمعات کی سب پا پٹی کے نو دا اللہ پا دیدار کی بٹیل او ازدہام نی وی لکن اس پگمائی چی گو رہی کن نو کم خواہی چی پتاسو غلبو نشی پا دو منزنو دا سہر او دا مازیگر مز پدې دواړو منځونو وسه ملاويږي د الله دیدار به ملاويږي. ځکه صحابي وایي ماوري دلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایلی لن یذج النار احد هرگز ورګن نبنشي اور ته یو تن صلى قبل طلوع الشمس چې مزيو کو مخ کې درا خطو د نور نا سبا مزيو کو ابا جماعت غوړ یادې څه یادې ځکه سره دې دې ځان لمونځونه کوي نو د ناري نو خزان ته مونږونه نه دی راغلي مزيو کو مخ کې درا خطو د نور نا وقبل غروبها امخ کې د پریوتو نه یعنی د سبا او د مازیګر رواه مسلم. وانبی موسی رضی الله تعالی عنہ دی حدیث لم وګونی سي جزیو اټول له ترجمه یادای ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی من صلی البردین چاچ غدو منزنو کل چی اخنائی کی ادا کی گی دخل الجنہ ندیب جنت توردن نشی متفکن علیه دینم مراد د سارو د مازیگر مجدے ساری سردیوی کنیوی امازیگرم د گرمی زور ختم شوی دے چاچ دا دو د اخنائی منزنو کل سہرو مازیگر نو دے با جنت تور دنش یو گر جنت تا دنکی دن دو کسم دی توجو ملبائی یو دالی جی بس اول نور دنش اور دی نپستر گو کتو ندیو سکلو او یو دالی ور دنش وی خو خو تخفلو گناہونو پا مقدار دی پا جہنم کی وقت دیر کو دلتا دخل الجنم آنسا اول زل کی بور دنکی اور بارو پستر گو نگوری ما جنت توردن لکیدن سو کسمه دی بای دو کسمه یو دا چه خیطه کاره دی او خوڑی ادخپل گناهونو پا مقدار و اندازی دی سزاو سکل جنت لوردن نشوی یو دا دی چه اور دی اڈو پسترگو نکتو ندلتا دخل الجنن مراد دخول اولی دی دی با جنت توردن نشی پدن نکیدو اول سرا متفق علیه. وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے تا درم حدیث دے دی ترجمے تم غوگو نیسے اگر دی تم گو رئی دا ٹول حدیث یو وقت کی لکل نو دا بدا ٹول دی محدیثینو پا یادو یادو سمرا فرق را دا چې وای او زل واورې دل دې خپل دین د حفاظت د پاره الٰه العالمین ورته شکړي دومره حافظي ورکړي چې د نن دور کمپیوټر او ټیپ نه بسپاتی شو واغی نه د پاتې کېدل. امام بخاری رحمت الله علیه وی استاد تناستو ټول طالبانو به نکل کول د نکل نکو د ټولو به ملامت کول چې ته نکل نه کې جړې پریشان وکړو دوی سپینزل لس ولز را حدیث ویلی شیو دورتوی غوگو نیسی دو طالبانو کاپو تا کتل دو پیادوی اچی کمی خطایانی تشیوی اید دو سمو دیو اللہ دخل دین دے فازت دا پاردہ سدا سی خلق پیدا کری دا مسند احمد پا مقدمہ کلی کلی چی امام احمد رحم اللہ تا لس لاکا حدیثی آدو دا بطول پا یادو یادو امام بخاری و یو وطن تلاڑو دا غدور علماء دا دا حافظ معلومولا نسو کسانی ور تجمع کریو چی تاسو بس ندون ور تبدل را بدل کئی ادن و تپوسو کئی نا غالمان ور تراجم شل چاده دی فن ماهرو یو ور تو ما دا حدیث ور سندون اگر ور کل ندو ور تو نپی جنم دا بل و جوار و نغلبه وی نپی جنم نو ایسوک چه پویدن ایخو پویشول شیدان سکر علوی شام سخیره اچه چه ایسوک نپویدن ایوی داسنگ آلین ده چه ایو لسوی ده ایو نپویگم نو چه طول خبر ختمی که نایو تا امخ راوارو لیتا داسی ویلی خبر غلط داسل که سنت داسی ده بیا غبل تاوی تا داسی ویلی خو خبر غلط داسل که سنت ده حدیث داسی ده رټول خلق د امام بخاري رحمه الله شان او پیجندو. دا حدیث تاسو ترجمه له وکړه دا وګور زموږ مشران وسو دا به په یاد یادو. ابو هريره رضی الله عنه فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی یتعاقبونا نمبر پر نمبر راضی فیکم پتا سو کی ملائکتم باللیل و ملائکتم بالنهار سملائک دشپی او سملائک دورزی ویجتمعونا و دا ملائک را جمع کی فی صلاة الفجر و مزد سباک و صلاة العصر او پا مزد مازیگر کی هلال نوی براواز نیدی براواز نیدی بچه ثم يعرج الذين بأوخيجي الله تبرع غملائك باتوا فيكم شغيش فتير كرد پتاسوكي فيسلهم ربهم نددي ملائك نددي رب تپوسكي وهو أعلم بهم او دا الله خپويگي ددي خپلو بندگان ومخلوقات پهال ويكيف تركتم عبادي تاسو خورالی بر رو خطی زماغ بندگان مسنگ پریخل فیقولون ملائک وی ترکناهم وهم یسولون منگ پریخل اللہ مزکولو واتیناهم وهم یسولون امونگ چورت ورغلیو نومی مشکولو متفکن علیه. چالا ترجمه ده حدیث یاد شو بھائی دا سوچ کوئی تعالی سوچت نکو ها تعالی تنو جواب کړه نو غره ګډاګا حیات کو خیال بنو ادا خبره نه چې ملغلری سوق تقسیمای او ته په کې د شیمان سره وای کچا دور په سینن تقسیمول چې تر مرګ استا خلاصول نشوي نو هغه غره دی کې د پیغمبر یو خبره غره ده تاسو له ما داغی که خسوگنو دکیگو دکیگی یا بھائی ویخ ناسی ہے گورا دا اللہ و دا رسول خبرو تسرے بیدار ناسی ہے بیا حدیث لگو رہی بیا بتا چکا چکا زواب لی دل لما دا ویلو مقصد سش ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی ادا دل کچال نور رضی بیا بیا ادرو وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی یتعاقبونا فیکم نمبر پا نمبر راضی پتا سکے ملائک تن سملائک دشوی او سملائک دو رضی او دی را جمع کی گی پا مزد سبا او پا مزد مازی گر کے نکم ملائکو چشپتے رکڑی ایساری ہو خیجی اللہ تی تپوس کئی سرد علمنا و ایسرنگی مو پریخل زما بندگان ندا ملائک وی پریم و خل مونگ چه راتلو ای مسکولو اچه مونگ لارو نومی مسکولو متفقن علیه دا امام بخاری امام مسلم دا حدیث ذکر کرے. اے دا کم ملائک دی چه سار او مازیگر رازی نبازی وی دا حفاظت کون کی ملائک دی دا د اکثر محدثین قول ده ځکه موږ تاسو سره دوه قسمه محافظین ملائک دي ها سو قسمه دي یو د انسان د بدن حفاظت کوي یو زموږ د اعمال حفاظت کوي خه ملک پدی خیو غده همون چې کم نیک عمل کو غل کی اپدی غسو غوانه یو ملک ناست زمونگا گناہون لکی و ایدا دخی ملک دخی طرف والا پی امیر رے نوچی سو گناہو کی نو داگست طرف والا ملک ورتوی ویلی کم و ایلک صبرو کا گورا کتو بے ویستا سپوئی گئی پا خبر آبانے نو ورتو لکسات صبرو کی الله دې موږ او تاسو د ګناهونو نه ساتي او کمزوري او کوښونو د توبې توفیق درکړي. سمدستي ورپسې توبه وباسه. چې ویسه توبه نه لیکي نو کده ګناه وکا او توبه نو باسي. نو وی لیکا دا نه کار کسته الله دې ته مو خلاص کی. څه پويږي په خبره باندې ګناه وکا قبر مني جنت او جهنم مني توبه نو باسي. نو په توبه کې تاخير نه لري پکار. یو دا ملائک دی یو ملائک دی هغه مخکی او رستو د انسان د حفاظت د پاره مقرر دی. ا د دواړو بارکه د قران آیاتونه راغلي دا ملائک هغه حفظه دي کس دي نو اکثر وای دا دغه دي. خو امام قرطبی چې د خپل زمانه د قران او سنت یو لوی خادم تیر شوه او مالکی المذهب دی دی وی از هر خبر از ما پنیز داده چی داد حفظو نه بغیر دی. حافظ ابن حجر رحم الله یلوی عالم تیر شوه دته حافظ الدنیا وی دی وی دی امام قرطبی دا خبر دا مضبوطه ای چه دا نقل نده راغلی گنی چه حفاظه ملائک دا بندن جدا کی گی. ادام نده راغلی چه دشپی حفاظت کون کی ملائک دا دورز نغیر دی. نو چه دای بدلی گی ننو سنگا ورطوی کیفا ترکتم عبادی پا خبر پوشوی که پوی نشو. او دی دی که علماء لیکلی چه دا ملائک چه دشپی او دا ورز رازی نو دا یو کسم زی او رازی که هر ورز جدا جدا رازی. نو علماء لیکلی دی که گورا ملائکتن نکره دا تنکیر دے پکی دوارو زی ملائکتن باللیل و ملائکتن بالنهار دا لفظ نکره دے نو دیا فائدہ ورکی چه دا دویم غیر دا اول ندی. نو ای دا ملائک تون جدا جدا وی اگر دا اللہ رحم و کرم دا اگر دا سور محربان رب دا روزانا چه نیکی که نو نوی نوی ملائک پی گواہی کان کی اچه روزانا گناہونا که نو بیاسی آغا ملائک بدل دانا چه یو جی دیکن روزانا گناہ که. اگر چې باز علماء لیکلي چې د نیکو دا بدلی کې او د ګنا دا نه بدلی د نیکو گواهان ډیر شي نو دا ملائک د شپې او د ورځې راځي او د دې اجتماع د سبا او د مازیګر په مسجد په دې منظور په تخصیص پوه شي ورته چې د مازیګر مس با جماعت کې نو د شپې غوښ تیارې کوي روان دي او د شپې غرالي او د ورځې اغا زی اجه د سبب اسکه نو د ورځې غرالي او د شپې غوسکه اوب اوس واپس دواړه پدی مشک راجب شي دواړه دی مشک راجب شي او د الله غ تعریف او د دې بندا غ صفات د رب کریم روان دې سکه ذکر کایې الله ته تپوس کای سرد دین چې الٰه العالمین عالم دې وای زما بندگان مسنګ پرې خل اې دې ته وای مونږ چې راتلو نوم په مسکه پرې خل او چې مونږ تریو می مسکو نو دا کم مزیا ده د مازیګر مو چوشي دی چې په دې منځ کې لاړل ځکه کچره مازیګر مو وی مونږ پرې خلو مو ذکرون بیا خو مازیګر مو لا نه دی شوی ادای لاړل. نو باز علماء لیکلي الله دې د علماء قبرونه د نور نډک کی وای مونږ پرې خل او مو ذکولو وای اصل کې د مازیګر مو چوشو نه دی شي خوده د ماخام په انتظار دی شوق چې د ماخام موس په انتظار دی که پټی کې ناشته که دکان کې دی د موس انتظار کوون کې داسې لکه موس چې کوي اګه جمعات کې ناشته بیا خو نور نه لا نور خبره ده اوس د بعد مشران دا عادت وی دی عربو کې چې هغه مازیګر مسجد تراشی نو بیا ماسخوتن شي همغه استاد بیا غب شپ په سوق لګی الته اجره خالی کی سوق بدا سی وای دی مشران او دې ما دیگر راځم نو ما ختن بزمو وای بای ها که سب دې دادر ذکر در لډیر دې کوم ورسره ما خام او د شپې مو کو د چکه می لیکل ډیر بشي ها چکه می لیکل ډیر بشي که سوق در از یته ګنټي کار کوي او د درې ګنټي بور سره د شپې کو نو چې الله کوم رزق لیکل ډیر بشي کاغه بای صرف ذات دې په تکلیف کو نو بازی عربو کې داسې وی چې مازیګر راشي ماسوتن زی دا وقت الله لور کوي او دا د دې پر وړ تراغی د ایمان نقصان وای چې جمعات کې رسا پټی کې کزرغون شو نو خو خپکیږي نه او نه تنګيږي ا دکان کې کزرغون شو نو خپکیه په جمعات کې رسا تنګي ترسو چې جمعات کې ساتنګيږي نو پوښ چې د ایمان کمزوري ده اکنه جمعات کې ډېر خوشاله اپا کور او اجره کې داغه په نسبت سي تنګي نو پوښ چې دا ایمان کامل لې نو دا ملائک زما عزت مندو حاضري کی او د دې الله رب العزت په دربار کې گواهی کوي ابا خنا ورته واړي اباز علماء لیکلي وې دا دواړه اوقات دومره بهتر دي وې رزق د سبا د مزن پس تقسیمېږي آ بھائی او اعمال درز په اخر کې پورته کیږي ها سو اعمال پورته کیږي چې مازیګر موضوع شي چې تا نه کړه دکان کې داسته پورته کووي یا او پټی کې ګوټ کولوي او تیرې او سر ولا پاتې او به نه ګولې نو مازیګری اعمال پورته کیږي او ساری سره د ساری د موز نه پس رزق تقسیمېږي همو هزار لا سانه کړي ساری رزق تقسیمېږي هغه کې ودیو ا مازیګر اعمال پورته کیږي سو پټی کې د سو دکان کې د سو پندو شروع او کرکټو سره لوبې کوي نو دا دواړه اوقات بهتر دي رزق د سبا د مزن پس سره تقسیمي او نبی رسول الله یو دعا کړي دا غي یو دنیا یو دعا یو په لاټول دنیا ورس پکې کا دا برابر نه دي کدي وای اللهم بارک ل امتی فی بکورها زما رب زما دې امت ته ساری وختي کارونو کې برکت واشه یو صحابي نغزه له حدیث واردو نو د موز نه پس به قافله والولوي کار ته ځي وای دومره مال الله ډېر کو چې اندازې روا الله مبارک له امتي دا برکت والا وخت دې ادا د وای د سبا نه پس دا خوب د صحت د پاره علامه حافظ ابن قیم رحم الله به انتها خطرناک دې ته خو یې په صحت جوړو علامه ابن قیم د خپل دور یو لوی شخص تیر شوی دی وای د سبا د مز نه پس خوب سره بے انتها د صحت لپاره خطرناک دی دی وخت کی رزق تقسیمیږي دی کی ګوره کو چار دین کار شروع کو نو ډېر با برکت وخت ته تاسو ګوره کم زمیدار چې موجو کو کار لړاړو سوچ ناراض سره راځي د خپل کار ختم کړي مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل ویز جامعہ مدینہ منورہ کې هم قران را لیاد نون وی ساری به طلبه او خوب کولما وی لا خو با برکت او وخت دی وی ما په کې قران یاد سمیو ځکه مدرسه خو شروع کیږي جرتا کنه هبجی دینی او دنیوي مدارس شروع کیږي دا وخت ډیر سره دا ډیر با برکت او وخت ته نو ساری مزن پس رزق تقسیمېږي او د مازیګر د اخر د ورځې کې اعمال پورته کیږي متفقن علیه وان جند بالقصری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من صلى صلاه الصبح چاچ د سبا مزو کو پجما فهو في ذمه الله نو دے دنیا و خیرت کې دا الله په ذمہ واری کې را دن نشو دا ساری مجو کو دا چا ذمہ واری کې را دن نشو دا الله او دا رسول دا الله او دا رسول په ذمہ واری او په امان کې را دن نشو فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء مطالبه دیونکی اللہ تاسو نه د خپل ذمہ بارکی د سشی لکه د چاژې مواري د کلی او معتبر سړی اغستې یا حکومت وقت اغستې نو خلک یریږي کنه وای قسم یو کل بای د کلی غټه جرګه په من کې دا ای بمانه تپوس کوي یاره کوي کنه کوي ساری مسجوګو د جمهوریت چا په لاسو کې را نو که چا قتل کو چا پریشان کو چه په حیا او مال حملو کا نو دې د چا په ذمہواری کېو فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِي بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ الله چې د چانا د خپل ذمہواری مطالبه وکي فَيُدْرِكُهُ راګیر به کی اې د بند ذمہواری نه خو بکلې پریزي او به تختی یا به چر تپټ شي الله نه به کوم پل پټي الله قران کې مجرمانو ته ويا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان و ير پیرانو د انسانانو ډلو کمان چرتتی تختکول شی پاس مان اوزم په کینو زو تختای زیکد پټی او د پنای چرتزه در معلوم وی نو پټشه الله نه بکم پله پټی او سوک چې الله تی د زمي مطالبه وکي نو سر نګون به د جهنم اور ته وردن نکی بزمای عزت بندو په مزبانه با جماعت پابندی کوي خو همدا کنا ګوره کزنی وخت داسې چې بازي زمیدار وطن دی نو سمیشه په پټی کې دوه کسان لګیای بانګم وایي آی اقامت کوي د جمی مشکوې ځان ته صدر غړوي ځکه د دې امت د پاره د مزې ټول لازم کلا د مزې سره اواسي وایي چې سره سارا کې आवाज یو دی بانګ وایي نبی رسول سلام او صحابه یو ځل jihad تروانو رضا الله حبیب وایي صبر کولو کې د کلی نه بد بانګ आवाज واورې دې شنو عمله به نه کولا ځکه دا اذان د شاعر الاسلام نه دی دا د دې کلی د مسلمانای نه خبا نوې بانګ واورې ته وجیوی کتلی او شپون کی گڑے سارو لے چې موږ واخ شو باندې وای ابو سعید خدری رضی الله عنه تم نبی رسول الله ویلو ویته د ګړو سره شوق ساتي او چې پګړو سهارا کې نو باندې وایا وګوره زمیدار پټی کې څه کولې شي بل مرګی له راشه ته د جمی د موږ پابندی کوي د جمی د موږ کوي پابندی کوي اموز زده کوي کلا نا کلا خپل عالمانو سره درسونو کې کې نه دا مزور وای چې دا ما دا مزور دا د عالمانو چې مواري ده چې ته ولا مزور یا بدر کې نه چې مز دې زده کو نو بیا د دې یو یو ټکی ترجمه زده کا ځکه دا مز د الله سره خبرې دي سړي دا د الله سره خبرې دي نو دې ټکی ټکی ترجمه زده کا ا د مز مسائل زده کول په موږ تاسو فرض دي چې مز په موږ ټول سره د دې د فرایض واجبات سننم د خپل عالمانو صاحبانو نزد کوي د دنیا د کار د پاره وګورم مو تاسو ډېر منډې ترډې وو دا سې د دین د کار د پاره مسشه رامت وجه شي وګور دا یو شعر أغله د معاشره کې زمونږ د پښتنو د نيز دین زړه چې لږ لږ کلو پورې او مصیبت جوړ لري یو د خلق سپی د جنگ د پاره ساتي ورا کم اس کم سوچو کئی ټول زمون رونه یی ادب احترام سره وای ګره د سوکې د پارس په جایز ده سوک بګړو بيزو د پارس په ساتي دام جایز ده او مساله ګره دادا وای کم سپه چې ساتلی جایز دي او تی ساتیوم د رحمت ملائک بکور ته ناراضي سپوږی په خبره با د رحمت یعنی جایز ده ساتل د سوکې خو د رحمت ملائک بکور کې پسترګو نه ګوره حدیبانی دلیل دارے دا اللہ حبیب تا جبریل اسلام ویلیو سیحین و حدیث تے ویزب ملاقات ترازم دا اللہ حبیب پہ انتظار ہو جبریل علیہ السلام را نگے دا اللہ حبیب پریشان تو جما سره خوی کل وعدہ کڑے پورا کڑے سندہ جبریل علیہ السلام ویلی چې زر آزم و را نگے دا اللہ حبیب پریشان ہو نچیوی قتل دا اللہ دا حبیب دا پٹ دا لان دی او کترے ہو حسن حسین ماشومانو کله دا ماشومان پښوګان دا کوتري کور تر ادم نه کوي ناغزه چړکاو کو به واچو دي کی جبرئیل السلام برا الله حبيب ورته وګور تا وا د کړو اورته قربان ما وا د کړو همغه غکور ته نوز چې هي کس په ایمان سره وای دا سپه پیغمبر ساتلې نته خبر ده او ما شوار یو کوتره را دن نکړي او دا غي د وجنا جبريل عليه السلام نو د سوکای د ګډو بيزو باغ پټی له سوکس په ساتي شریعت کې جائز ده وګوره د رحمت ملائک به پستر کو نګوره بیا وګوره داسې ځلې وخلا ناراض شي د الله د ناراضګۍ ډېرې نخې دي عذاب یوازې زلزلہ نه ده انا کانی وری دلی سپه سارا ما هم لمبای ادو بو پځه ول پيو غړی ورکه قسم دې کدا پيو غړی پلار لو مور ل دې ورکل کنه کم دې له وځي کدا غړی پي دې په پلار مور خور هغه چته بوډا پلار کوي روزانه لامبو لګنه هفته کې دې وزن لامبو له الاګیره دې ول غړول سر دې ول غړول پر مشکات کې موږ ته یو حدیث دې شنو ماري مرګرو ته وي د دې غوانو په ځای کوم وسونه ساتل نو ثواب به مونږ کېدو ها اكو خان مو ساتل زکه دا عالی د جهاد د الله حبیب فرمایي چا چې اسو ساتلو په دې نیت چې که ضرورت راغې کافر سره به په دې جنگېګم بددو وبکول دته واړو ګولو خاصنه به په تل د میزان کې وای کدا اس پرانسته جو منډي واله د قدمونو د لاندې چې سور از مکه رااله دا په دین په نیکو کې راځي اوس غوې دې او ساتنه غوې خوې وی د پاره کی وی د پاره ساتي خالا نو د جلسو د پاره ادا مې زکو اگر زمون نیم طالبان نور اغلی دا کم چې ماسپخین سکول والے دې نو ما کاریان نه تپو شو کو وې د غوانو جلسه وې دې په خبره نو زمون یو کلاس کې نیم کسان نو بل کې نو بچی مم د کار وېستل د غوانو په جلسو شو ادا یو ځل ما شانه تپو شو کو غوې دیلار او پمیاش کې سور غوډي ورکې د جلسی غویلا اسور ورته پای ورکای نو کدا مو د مور خپل لپاره پای ورکوله ا بای بدا الله بندګارو د دین کار داس یو کار وکي چې الله رب العزت بشکی الہ العالمین باغبان زما عزت مندو راضی کیږي توجه خپل بچولم توجه م بدلوي بل داس زینو ته مزای می ساده غوانو جلسی له تلاړې څه چلش په اځې وا په ګډنګ ډنګ بیا کله غوې تر باندې راوخته هلته ډنګ ډنګ کې حساب پکې ساو وتا ابای نو حشر دي ځان ته څه دیو جن خپل بچیم د دې غړو وړو نو ساتي د سبق بارکه ته پوس کوي اگر زم غرو سم کسان نه چې زم پاسوم نو تاسو زپی جن تاسو بشول مونږ وي چې لکه پلار مورا ولې مونږ مقصد داو چې تاسو لپته ولګي جنن د غوانو جلسه او زم دا بچې پکې نو پتا زو په سکول کې خبرو جوړ ناراضه او کوم مدرسې له خبرو شو زکه خو مونږ ذلیل رسوا شو چې دین ته په ذلیل نظر باندې ګورو مونږ د دنیا کار ته د عزت په نظر ګورو او د دین کار ته څه دی د دین کار ته د مونږ مليانو په پښتنو کې ډورو مليانو تنخواه نشته کشته چې تاسو کوی چې مونږ ولاله ورکو نو دا شرم وېدې بنشي ته که زو دې تفوس کوم دې ولوي د وسره ورکو ازو ګول دریزر وګی تی ایمان سره وایا سبب الله ز ملاویږي د بال بچدار په دو دریزر کار کیږي د پښتنو په ملک د امام سرشتہ د امام تنخواه نشته دا مشران چې کمړی دي نن نسل کال مخ کېږي دومره غیرت وو چې سبد د حال او د امام حالو اوس پلا د سروس بینو زرو سره لوبي کوي ا امام ته سنور کوي دا د دین جړې لړول دي یو امام تعالی 24 غنټې ناشته ستا بچو ته دکان کې ناشته یا بچی دې حفظ وکړو اته دکان کې ناشته ادمه ماشومانو زنانو مدرسې د لور دې عالم شوا او ستا یو پیسې نه په مدرسې لګي ایسمان نه لګي سبب الله رب العزت له دې جواب ورکوي دا دین یوازې د مولا له کې شریک د تاسو لوا که یوازی غبسنون لا سوچت کئی بس بیغبر شوائی تی اکا نا دا دا ٹولی کلیمی والووی نو ار سڑے با دا مسجد دا مدرسی او دار خبری سکئی دا زمائی ذات مندو یو شریک دین دے ٹول با منگو تاسو دی تسکی گو فکر من کی گو با کلا نا کلا دا خپلو بچو تا پوس کوئی کدر پس خبرو شو چستا بچے خوندے دے راغلے نو تراشه د خپل بچی تپوسو کا اګه تا دغه شان پریغه کې دې شي د حافظ شي او تعالی به سملاو نشي یو سړی بچی مون سره عالمان شي خو به کنځلې کولې نو ما له به دلغه بټکه ثواب نه ویلایي ځکه اوله کنځلې کولې کار را لپریغه نه دکان کې نه دا کې نه کې لکه خپې خپاو بازی پلار د بچو په علم خخفای دل وسو تا جوړه پسرای تاسو لواب د دې اسبره خنشتا ځکه دغه بچی په علم سره دی ناراض دی پریشان دی خو بس هغه فراغ علم لا نو د خپل بچو بارکه زما عزت مند فکر من شي د دین بارکه فکر من شي د خپل مز بارکه فکر من شي او د خپل مدارس باندې زما عزت مندو پیسې لګوي ګور دې لستا سو بچی راځي په دې مدارسو کې مدرسین دي دا یې غا تنخام څخه تنخانی او بیا هم څه خو یې کړه په باز ژوندو کې نیکان خلک یې وایي چې مدرسې له ماهانه دور ورکو پښتون سره دا نه کې بیل نه چای ویګې په خبره باندې هغه پکې ورپسې باندې کو نو ورای نه دی میسي ها کله موږ لراغه تا وی دې پسې باندې کا جنگ کوي کې نه کوي اوس ګوره دا موجوده حکومت چې جوړ دی نو نورم ډېر احسانات خو یو احسان دا شو چې د جمعاتونو بیل پینځه ګونه اوچت شو چې کوم مسجد باندې وسلور زر روپۍ راځي باغې اوس پینځل لښ پاړه شل زر راځي د جمعې پرز دا تاسو چې ساتوي دا دی بیلونو کې راځي دومره خواچوي کنه دا خو تاسو یو حق دی ګوره منډې تړلې وهاي اداګه پیسہ وستا سو پکاري کی زمای عزت مند په دین کې پکار راش باز یوونو کې خنیکان خلق وی یو یو سړی بل په سر کړه بلدا سي کوي دا غیر چا په روزو دا گاونډیان ناس یي بشران هم ناس یي ځوانان ناس یي ورته اوسره را مدرسې نږدې دا تاسو مزل نه راځي او د سبا نمازګر د مزمو وړ دلا غردا سي کړو دا دی بټو روزو کې مونګه مشکول ورچا دروازه وټکولا ما طالب نوی دا کور ولرل کا هغه یو سلور پینځه ځوانانو بټای ډکې دول راتل موجه نو کړې ته بیا ما ولې خفکی گئی مخه مو ساري ورزکه بند کړې چې دا دومره گاوند یو مزل د ساري لغاسي ور اسمر کې چاپېره گاوند ته تاسو په دې سپینو ګیرو په کورونو کې پینځه پینځه شپک پک کسانې د جمی مزل نه راځي سبب دا علماء ګوره گواہی کوي تموږ نه پرځ د قیامت ته پوسو کو نو ول وایو چې دغه ما چې ته جمعات کې نه لیدلې کنه دروغ به ول وایو چې وروخ ناس قسم دې ارسوګ به گواکیږي نو دې کې موږ وایو چې الله موږ دې ساری مشکل نه لیدلې وګوره د الله بندګارو مجل راځي جمل راځي سبب چرتاړخ لګوي دنیا لپاره دې ګوره ساری شوق په خور لزی ذکر نزي ادو قدمه له په خور ازوګ ثواب یې لزی اشوک د سبزی د پار دی توډيري تزي اده جمع د پار دل تل راځي جمعات لري شوه کم اس کم د الوګار ټې پروم رحم جمع له حیثیت ور کوي او کنه مجلت د ټې پرو الوګانو او د سبزی راړو مر مرتبه نو ورکه نو دغه ذلت او رسوایی به دغه زلزلې به دغه مصیبتونه به دغه پریشانای به چې د اعمال او سزا به موږ تاسو ته ملاويږي ازمو د غریب خلکو غره نور شنيشته دی مجنه علاوه پکار زاده پتا شکر دا مرګی در باندې گشتم کای تبلیغ والا مرګی ته ماسوتن مون سر راضی تاسو پس سو پیری درالل ماسوتن مون د دې خپل نږدې عوامو لپاره درس شروع کړي اي کې مقصد دا چې ټکه ټکه قران زده کی اي کې ګور موږ مون ختم کو د موږ ترجمه ختم شو جنازه ختم شو د جنازي ترجمه ختم شو دعاګان یادې ادا نږدې نږدې کسان ناراضي نو وعده کوي کا اندمو میرا د نشه تبلیغ والوي دی په لګوره وای د نیکای په اراده نشي مثلا د شریعت داسې د چې پنی کی اراده مشتک نه هوای راځي په کونه پر راځي ګوره جمیلا ماسوتن نازای یو ګنټه نیمه ګنټه ټیم ور کوي خپل مس سبب ګوره په خپل منس کی مونږ ورو داغه ترجمه جنازه ټکه ټکه دین بزما عزت مند سجور شي دا سی تاسو د نور زویونو ملمانه چی ای نو دا اللہ بندگانو یو وخت د خپلو عالمانو سرکی نئی چی اخپلو عالمان نا دین زدکی او دا خبری د دین چی بار بار کی گی نو سڑے تازه کی گی دا علماء لیکنی وی که 24 گنتے کی یو مسلمان تا دا سه ماحول نه دي چې پکې د قبر اخرت او د الله او د رسول خبرې وري نو دا سړی به یوې ورځې نه بل ورځ بګډاوي بیا بدن دا سه درنده جوړ شي چې خلکو مالونه به قبضه کوي بیا بدن دا سه درنده جوړ شي چې خلکو د وینو سره بلو به کوي بیا به د خلکو حیا ورته زما عزتمندو حیا نختاری کده دا وای چې نا الله او رسول او قبر او جنت او دوزخ او جهنم او تپوشتا نو دی خبرو سره دی وای کما نن د چازمه کونی وا نو سبب حضرت دی جواب ورکوم د الله نن کما د چا د حیا سره لوبي وکي اگر کا غریب دی مسافر دی سبا د تپوسی او زیشتا نن کما د وکسانو جنگول نو سبا د پختنی او زیشتا انسان نه انسان جوړیږي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو باندې مدی مجالس او ترازی خپل عالمانو سره زمای عزت مند کینی خپل بچیم پابندی سره را لګی او کم از کم ورپسې تپوس کوي ادي ابسیاتو نا چې پاغه مو پیسیم لګی وخت مو لګی اسبا اخرت کې بپاغه باندې پکړ وی نو داسی سی زن زمای عزت مند زانو ساتای الله زموند ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زموند ټولو خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زموند دی رونو ته او ټولو غایبین او حاضرین مسلمانانو ته پزړه کې د قبر د آخرت او د خپل دین فکر واچي الله با جماعت موږ پابندی توفیق مونږ ته راکړي الله مونږ د نفس او د شیطان د خواهشاتو نو ساتي مونگ طولو لبا جماعتا دا جمع سره دا مشکول توفیق راکی ادا خپلو لماو سره دا ناستی ادا قرآن و سنت دا زدکولو توفیق راکی الہ العالمین مونگ تا زمونگ والدینو تا زمونگ اصول و فروع و مشایخو تا او حاضرین و غائبین و مرو جوندو تا وارا و لی گناہو نماف کے رب کریم زمونگ دا طولو دینی دنیاوی حاجتو نا تر سرکی الله زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانۍ ختم کړي الٰه العالمین سمره بیماران دي کورونو کې اسپیټالونو کې الله تو ورته شفای کامله عاجله ورنصیب کړي د چا دشمنی طرف غنې دی الله په محبت او دوستۍ بدل کړي د رزق حلال دروازې ټول امت ته کولاو کړي د چا اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ورکړي او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو احواله جوړ کړي الله زموږ د ګناهونو او د بد اعمالو د وجنه باران بندې رب کریم ته همیشه د بندګانو سره د رحم او د کرم معامله کړي د بندګانو د اعمالو معامله دې نه کړي مونږ کمزور یو الله زموږ جولای د خیر نه خالیدا ظاهر او باطن مود ایګونو نه ډکړي استاد وسیع او د لوی رحمت امید ساتو الله بقدر ضرورت باران پمږ وره الله مونږه د بر عذابونو نو ساتي او د لاندې عذابونو نو ساتي الله زمونږه د عمل کو نور اسلامي ملکونه چې مختلف او پریشانو په مخ کړی الله دا ټول پریشانی ختم کړي الله دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې خوشحالي راولي نیکان حیادار دیندار سمجھدار په دین خوګیدون کې او په ملک او رعیت خوګیدون کې خلق الله زمونږ مشران کې یا رب کریما زمونږ د ټول واړه او لوی ګناهونه معاف کې کومو بیمارانو د دعا بارکه درخواست کړي الله غټول ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.